بم سنين اترفضا دمك يشين alıyorum o ben beyaz ihramımı giymek için yanıyorum Safa Merve tepesinde Arafat'ın eteğinde Miski Amber zemzeminde içmek için Can dayanmaz hasretine Kaldım gurbet ellerinde O muhteşem servetine Konmak için yanıyorum Safa Merve tepesinde Arafat'ın eteğinde Miski Amber zemzeminde Al beni de bas barına, senedim yoktur yarına Gül misali toprağına dönmek için ağlıyorum Safa Merve tepesinde, Arafat'ın eteğinde Miski Amber zemzeminde Merve tepesinde Arafat'ın eteğinde Miski Amber zemzeminde içmek için ağlıyorum Safa Merve